Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég a tűz. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég a tűz. A vágytól részegen ébredő tavaszi indulat mélyről tör, elő belőlem női kéznyoma, a testemen remeg, a nyár forró szavát veled együtt értem meg. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég a tűz. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég. Nincs több hír, nincs levél, alacsony alkonyat hűti le, magas lázamat, a nap még felragyog, de fagyot hoznak a hajnalok. De félni nem szabad, amíg csak él, télre várni kell, hogy hóval fedjen el, és ne ébresszen fel. Örök álmunkból, örök álmunkból, minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég tűz. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben.